To już wtorek, 23 grudnia. Benjamin Filip zaprasza na serwis Trójki. Pijany zabił 12-latki. Sprawca wypadku koło Łukowa niebawem stanie przed sądem. Bronisław Komorowski i Angela Merkel, politykami roku w sondażu Cebosu. 150 polskich żołnierzy już w Afganistanie są częścią nowej misji NATO. 15 lat więzienia grozi sprawcy wypadku drogowego, do którego doszło w kwietniu w Zastawiu na Lubelszczyźnie. Mężczyzna po pijanemu śmiertelnie potrącił 12-latki i uciekł. Do sądu w Łukowie właśnie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. 46-latek usłyszał zarzuty umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i ucieczki z miejsca zdarzenia, nieudzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku nastolatkom oraz prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości pomimo orzeczonego kilka miesięcy wcześniej sądowego zakazu. Do wypadku doszło 26 kwietnia wieczorem. Kierujący Seatem Cordoba Mirosław P. z impetem wjechał w idące skrajem drogi 12- i 13-latkę, po czym nie udzielając im pomocy uciekł. W wyniku odniesionych obrażeń obie nastolatki zmarły. Znaleziony nad ranem miał jeszcze 1,2 promila alkoholu w organizmie. Biegli orzekli, że w chwili wypadku mógł mieć nawet 2,8 promila. Samochodem podróżował z nim też Sylwester S. On także odpowie przed sądem za ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy poszkodowanym, za co grożą mu 3 lata pozbawienia wolności. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Prezydent Bronisław Komorowski po raz czwarty z rzędu otrzymał tytuł Polityka Roku w sondażu CBOS-u. Wskazało go 16% pytanych. Drugie miejsce uzyskał były premier, a obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk, 15%. Trzecie miejsce zajęli ex aequo nowa premier Ewa Kopacz oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński po 3%. Ponad połowa pytanych nie wskazała jednak żadnego polityka, który zasługiwałby na takie wyróżnienie. Wśród polityków zagranicznych na miano najlepszego zasłużyła według respondentów kanclerz Niemiec Angela Merkel. Święta spędzą w Afganistanie. 150 polskich żołnierzy nowej misji NATO jest już w bazie Bagram. Formalnie zaczną pracę 1 stycznia. 150 Polaków wejdzie w skład nowego kontyngentu NATO, który ma w Afganistanie pozostać co najmniej 2 lata. Żołnierze nie będą już jednak walczyć z talibami, tak jak robiła to kończąca się 31 grudnia misja ISAF. Zajmiemy się przede wszystkim szkoleniem i doradztwem, rezygnując z działań bojowych. Wyjaśnia pułkownik Wojciech Marchwica, dowódca nowego polskiego kontyngentu w Afganistanie. Jego trzon stanowią żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i 10 Brygady Logistycznej z Opola. Natomiast w gronie doradców są żołnierze właściwie z całej Polski, ponieważ na stanowiska doradców wymagane są odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, profesjonalizm tych ludzi. Nowa misja NATO ma liczyć w sumie ponad 12 tysięcy żołnierzy, głównie ze Stanów Zjednoczonych oraz kilkunastu krajów, w tym Niemiec, Włoch i Bułgarii. Żołnierze będą stacjonować w zaledwie kilku największych bazach wojskowych w Afganistanie, w tym w Kabulu, Bagram, Kandaharze i Mazar-i-Sharif. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nie milknął echa brutalnego zabójstwa 2 policjantów w Nowym Jorku. W sobotę czarnoskóry mężczyzna oddał kilka strzałów do siedzących w radiowozie mundurowych. Po tym zdarzeniu przedstawiciele związków zawodowych policjantów oskarżyli burmistrza miasta o podsycanie antypolicyjnych nastrojów. Wcześniej de Blasio mówił, że funkcjonariusze źle traktują Afroamerykanów i są rasistami. Teraz burmistrza broni szef policji w Nowym Jorku. Jego zdaniem nie przyczynił się on do wzrostu zagrożenia w mieście. Innego zdania jest amerykanista z UKSW profesor Zbigniew Lewicki. Doszło do przypadkowej serii kilku wydarzeń, gdzie ofiarami padali czarni Amerykanie, a sprawcami byli biali policjanci. Politycy zaczęli zachowywać się niezmiernie, w cudzysłowie, politycznie poprawnie i na dobrą sprawę gromić całą białą policję za jej uprzedzenia wobec czarnych, co było nieusprawiedliwionym uogólnianiem. Ale jak przekonuje dziennikarz The Warsaw Voice Andrzej Jonas, zachowania burmistrza Nowego Jorku nie można oceniać tak jednoznacznie. Rozumiem burmistrza Nowego Jorku, który nie chce zająć stanowiska twardo po stronie policjantów, dlatego że wie, że bez względu na to, jakie są realia, następnego dnia zamieszki ogarną cały Nowy Jork, nie tylko dzielnice czarne, ale również dzielnice białe. W ostatnich tygodniach w Nowym Jorku panują antypolicyjne nastroje, między innymi po tym, jak na skutek interwencji policji zmarł czarnoskóry mężczyzna, który zdaniem rodziny został uduszony. W Niemczech kolejne demonstracje przeciwko muzułmanom. Największe odbyło się w Dreźnie. Zgromadziło się ponad 17 tysięcy osób. Uczestnicy demonstracji domagają się zaostrzenia przepisów w sprawie przyjmowania uchodźców, ostrzegają przed rzekomą islamizacją Niemiec i atakują główne niemieckie media, zarzucając im stronniczość i manipulacje. Antyislamskie protesty przyciągają największe tłumy właśnie w Dreźnie, czyli stolicy Saksonii, która tworzyła w przeszłości NRD. Co ciekawe, w regionie tym praktycznie nie ma muzułmanów. Wyznawcy islamu stanowią tam 0,1% ludności. W zachodnich landach Niemiec, gdzie muzułmanów są miliony, demonstracje tego typu są znacznie mniejsze. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko teraz. Kolejny serwis w Trójce o 6:00. W nocy deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie, a w ciągu dnia bez zmian nadal będzie padać i od 6 stopni w Suwałkach do 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Personal Jesus. 6 minut po północy. Dobry wieczór. Bartek Chaciński i Jacek Haweryluk. To jest 164. wydanie HCH. So I'll cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when I stop and stare. I'll cry instead. Rok 1964, ale nie. To nie była spółka Lennon McCartney. Spółka Lennon McCartney to była, owszem, ale tylko skomponowała to nagranie. Zawsze powtarzam, że na debiut nigdy nie jest za późno, chociaż w przypadku tego artysty, który pojawia się w HCH po raz pierwszy, ta okazja jest bardzo smutna. Jak Państwo wiedzą, dziś dotarła do nas informacja o tym, że zmarł Joe Cocker. Jesteśmy na żywo i może wydawałoby się, że to jest coś spoza naszego amplua muzycznego, jeśli chodzi o stylistykę, ale sytuacja jest taka, że warto sobie przypomnieć, że takie, ten artysta miał jakąś szczególną rękę, miał szczególny dar do wynajdywania piosenek innych artystów, które opracowywał w swoich wersjach i które bardzo często były w tych wersjach bardziej znane, bardziej popularne, bardziej poruszające niż oryginały. Joe Cocker zmarł dziś. Te informacje ogłoszono kilka godzin temu. To był jego pierwszy singiel. Kiedy w 1964 roku Beatlesi wydali tę piosenkę na płycie, Joe Cocker natychmiast ją skoverował i spróbował rozpocząć karierę, bo wtedy był takim artystą bardziej ze sfery lokalnej, klubowej. Grywał w klubach brytyjskich. No ale to wtedy mu się nie powiodło za bardzo. No nie udało się, ale 4 lata później With a Little Help from My Friends, znów cover Beatlesów i tym razem się udało. Rok później występ na Woodstock. Trzeciego dnia Joe Cocker otwierał trzeci dzień festiwalu w Woodstock wczesnym popołudniem. Po nim była ta dramatyczna burza, o której później opowiadano i pisano. No i Amerykanie zapamiętali go jako tego wykonawcę, którego chcą słuchać i chcą akceptować jako soulmana, wykonawcę piosenek gdzieś z pograniczu rhythm and bluesa. Ray Charles to był jego mistrz. Joe Cocker dzisiaj rozpoczął nasze spotkanie. To, jak Państwo wiedzą, nie jest artysta z naszej bajki, ale oczywiście doceniamy to, co zrobił. No i też podsłuchiwaliśmy to, co nagrywał i to, co pojawiało się na jego płytach. Na pewno więcej o tym artyście w innych audycjach trójkowych. Na pewno tak, bo to podejrzewam, że jeden z Państwa ulubionych muzyków, artystów. Taki, powiedziałbym, bardzo w trójce zakorzeniony. A my jeszcze przez godzinę i 50 minut w 164. wydaniu HCH, które jest wydaniem remanentowym, tak jak zapowiadaliśmy. Przedświątecznym. Będą w nim piosenki, utwory, o których z różnych powodów nie mogliśmy Państwu wyemitować w poprzednich miesiącach, albo po prostu się zagapiliśmy. No a do tego odpowiednia wkładka świąteczna czyli piosenki, które mogą Państwu zasygnalizować, że czasami w alternatywnym towarzystwie można spędzić święta. Myślałem, że powiesz, że naprawdę zbliżają się święta. Tak mieliśmy zacząć dzisiaj, a zatem jest to nasz początek numer dwa. They said there'd be snow at Christmas, they said there'd be peace on earth, but instead it just kept on raining, a veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell in that Christmas tree, smelling their eyes full of tinsel and fire. This sold me a dream of Christmas, this sold me a silent night, and they told me a fairy story until I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas, and I looked at the sky with excited eyes till I woke up with a yawn in the first light of dawn and saw him through his disguise. I wish you a hope for Christmas, I wish you a brave new year. All anguish, pain, and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas, they said there'd be peace on earth. Hallelujah, oh well, be it heaven or hell, this Christmas you get you deserve. I Believe in Father Christmas. To można znaleźć, kupić na płycie Mark Kozelek Sings Christmas Carols, ale nie wiem, czy zakup tej płyty to była intencja autora, prawdę mówiąc, bo na pewno zakup czegokolwiek to nie była intencja tej piosenki, którą napisał w oryginale, napisali Greg Lake i Peter Sinfield, więc kompania, którą należy utożsamiać z King Crimson i Emerson, Lake and Palmer, z symforokowymi zespołami lat 70., bo to jest protest song przeciwko temu, że święta stają się przede wszystkim okazją do pohandlowania. Tak po prostu. I Believe in Father Christmas. Że to jest takie, to jest ironia, ironia w tym tekście. Mam nie kupować tej płyty. Ja ci ją mogę, wiesz, przegrać na przykład. Nie mówi Mark Kozelek, to jest ten człowiek, który bardzo ciężko pracuje w ostatnich miesiącach. Intensywnie również nagrywa, no i jest odpowiedzialny za jedną z najpiękniejszych płyt roku 2014, za album Sun Kill Moon, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Skoro tak, to przypominamy o naszym konkursie na zabawie właściwie na płytę roku 2014. Jak zwykle, jak co roku czekamy na Państwa pypy na 10 pozycji. Prosimy przysyłać listy na nasz adres hch.polskieradio.pl. Za 2 tygodnie w pierwszym wydaniu HCH w roku 2015 przedstawimy Państwu naszą dziesiątkę oraz tradycyjnie Państwa dziesiątkę. I umawiamy się, że ponieważ te 2 tygodnie są dla nas, to że dla Państwa oferujemy po prostu, powiedzmy, 13 dni do 4 4 stycznia włącznie, dlatego że później musimy trochę pracy poświęcić. Do niedzieli, tak? Włącznie. Tak, tak. Na to, do niedzieli włącznie, na to, żeby to wszystko dokładnie przeliczyć. I to jest, tak, umówmy się do wieczorynki. Jest trochę pracy, powiedzmy. Posądząc po tym, ile już głosów od państwa przyszło, to, to będzie tego liczenia odrobinę, ale za to oferujemy drobne nagrody płytowe różnego typu. No i przede wszystkim zabawę za 2 tygodnie w odkrywanie naszych i państwa typów najlepszych płyt z roku 2014. A dzisiaj to będą te takie premiery w ostatnim momencie, powiedzmy, jeśli tak, ktoś zapomniał. W ostatniej chwili, ale oczywiście również podpowiadamy, bo widzę na tej liście kilka absolutnie zacnych płyt, o których no, nie należy zapominać. No więc właśnie, jeśli ktoś zapomniał, że gdzieś koło wakacji 2014 roku Jay Mathis wydał płytę Tied to a Star, to teraz sam autor przypomni w duecie z Sean Marshall. Jay Mathis, tutaj akurat w duecie z Sean Marshall, ale to jego autorska płyta Tied to a Star. Chociaż utwór ten akurat zatytułowany Wide Awake, cała płyta, no niby to jest solowy Jay Mathis, ale tak naprawdę oczywiście wszyscy fani Dinosaur Jr. są mile widziani i troszkę może delikatniej, bardziej balladowo, momentami troszkę bardziej smętnie, ale ale warto tej płyty posłuchać uważniej. Czy ten zespół gościł w HCH? Tak sobie starałem przypomnieć nasze 163 wydania. Nie przypominam sobie. I jakoś nie mogłem w żaden sposób odnaleźć tej nazwy. No to dzisiaj zadebiutują i to jest świetna okazja, ponieważ ich płyta, która ukazała się w tym roku, do tej pory po pierwsze u nas w HCH grana nie była, a poza tym nie tylko dostała niezłe recenzje, ale w ostatecznym zestawieniu na przykład miesięcznika Wire znalazła się bodaj w pierwszej piątce, jeśli dobrze myślę, na pewno w pierwszej dziesiątce. Na miejscu szóstym. O. Pierwsze mam tutaj pod ręką stale. O, świetnie, Bartek, jak zwykle świetnie przygotowany. Szóste miejsce. Divide and Exit, a formacja to Sleaford Moods. Tak naprawdę to szefem tego przedsięwzięcia jest Jason Williamson. To nie jest pierwsza płyta tego zespołu, to grupa, która nagrywa od 2007 roku, ale Williamson jest mózgiem tej formacji. Drugi człowiek, Andrew Firn, został rekrutowany w roku 2012, po tym, kiedy Williamson go usłyszał podczas jakiegoś koncertu i natychmiast go zaangażował do swojej grupy. No, wszystko wymyśla, jeśli chodzi o słowa. Williamson, zespół pochodzi z Anglii, z Nottingham. Sposób śpiewania i podawania tekstu to nie jest żadne takie klasyczne śpiewanie, tylko to jest, jak podają, jak można się przekonać, to jest takie bardziej recytowanie, używając bardziej rap. Niemieckiego określenia Sprechgesang. Ale to nawet nie jest rap. Wiesz, jak posłuchałem po raz pierwszy tego, to bardziej przypomniały mi się pierwsze nagrania The Fall i Marka i Smitha. Taki sposób recytowania, który w pewnym momencie rzeczywiście wchodzi w taki gęsty potok, który momentami rzeczywiście może przypomnieć. Poza tym jest ważne, że wokalista używa slangu. W związku z tym myślę, że do zrozumienia jest tak na pierwszy rzut ucha drobna część tych tekstów, przynajmniej dla mnie. Natomiast całość brzmi rzeczywiście bardzo ciekawie. Sleaford Moods, Tied Up in Knots, a zaraz później A Little Day. To są takie drobiazgi, ale myślę, że one świetnie pokazują, co Sleaford Moods potrafią. The smell of piss is so strong it smells like decent bacon. Kevin's getting footloose on the overspill under the station. Two pints, destroyer on the cobbled floors. No amount of whatever is gonna chirp the chip or it's the final countdown by fucking journey. I woke up with shit in my sock outside the Polish off license. They don't mind, said the arsehole to the legs. You gotta be cruel to be kind. Shit bank, save it up like Norbit Colon. Release the stench of shit grub like a giant toilet kraken. The lonely life that is touring. I got an armful of decent tunes, mate, but it's all so fucking boring. Tied up in knots with a Z, you cunt. Black t-shirts and state tops. Knob is nuts, the rule of rough cuts. A to Z of nothing gets all the shiz. We are real, we are looking 20p in the 10p mix. Crab Eyes, another lonely little DJ with no fucking life. Weeabix, England, fucking shredded wheat, Kellogg's cunts. On bleak shiz, art cock, the green light don't stop. The shit homegrown dealers of Berlin, begging for lolly. And it's beautiful how the privilege still let them in. Tied up in knots. Shit. And then the dealers tipped up. Tied up in knots. Shit. And then the dealers tipped up. Sergeant Pepper, we've been told what to do. I didn't realise either, mate, I'm with you. I've been following white lines all my life. Touché turtle, jump the castle. Avoid the disco dancers, no hassle. Doing beat like that with a kid at your mum's. Paramedics, you should have thought about that one. I'll stop her, boom, clear. What happened to Richard? All I can see is gear. Breathless, incinerate, processed cheese. Become what you ate, become what we are. A series one with dreams to reach a series four. Drive, drive, six packs, drive, drive. White teeth, Kit Kat, take the money and run. Join the elite, you sold yourself to no one. Pied Piper, Whiskey Nose, the Wonderwall fell down on you. A little ditty and it's all gone wrong. I don't expect the tool to sing along. A little ditty and it's all gone wrong. A little ditty. A little ditty. I ain't a threat, they leave me alone. Flat Cook Gamble, you know when I work there I got a bad feeling from the man. I can't work with someone like that again, Sam. A little D and it's all gone wrong. I don't expect the kid to sing along. That band from the 80s, that punk band, what are they called? The Queen's Park Rangers. Been around ages, you tool. We're all up in the top room of the pub, getting heavy with a past that didn't exist. You reshaped to give celeb mates Shoreditch yarn in the have you been for a poop bomb. Gnarly coke, death faces, death, death, death, nine to a cubicle, head squeezing, screwing up faces, last choke, push the wheels of the next big thing, you scratch my back, I don't scratch anything, apart from my nads, I Mick, I'm born to be bland, chopped up in black leather, flints, death, currywurst, smashed, and in everything. A little ditty and it's all gone wrong. I don't expect the tools to sing along. A little ditty and it's all gone wrong. A little ditty. A little ditty. A little ditty. A little ditty. I don't expect the tools to sing along. That was shit, that end bit, mate. That was fucking shit. Sleaford Mods i dwie kompozycje z płyty Divide and Exit, Tied Up in Knots i A Little Day. W zestawieniu Wire'a miejsce szóste, wyżej niż absolutna petarda według mnie ostatnich dni, czyli Run the Jewels. To jest ta płyta, którą zaraziłeś mnie przed dwoma tygodniami i od tygodnia nie mogę się od niej oderwać. No i wyżej niż twoje ulubione Shabazz Palaces. Tak, tak. No ale to jest wypadkowa gustów, zerknijmy, 40 bodaj dziennikarzy, którzy pisują. Ale nie, po pierwszym przesłuchaniu takim gdzieś tam w internecie natychmiast zamówiłem tę płytę i cieszę się, bo będę teraz szukał sobie poprzednich ich dokonań. Nie wiem, czy akurat trzeba mieć wszystkie, natomiast ta jest rzeczywiście niezła. Sleaford Mods. Na debiut nigdy nie jest za późno, zwłaszcza w HCH. No i nigdy nie jest za późno, żeby posłuchać jakiejś płyty, na przykład, której się nie słuchało przez cały rok albo przez wiele miesięcy. My mamy tak, że tych płyt się pojawia dość sporo. Wpływają w różnym okresie i bywają po prostu zagłuszone gdzieś przez jakieś duże premiery. I ja mam trochę tak, że jak inni, jak idą święta, powtarzają sobie, że nikt nie może być sam, to ja sobie myślę, że żadna płyta nie może zostać nieprzesłuchana i wpadam w panikę pod koniec roku i słucham tych płyt, które z jakichś powodów nie trafiły do odtwarzacza. I potem się łapię za głowę, bo może nie całe płyty, ale pojedyncze utwory znakomite można znaleźć na wielu właśnie takich odrzuconych i naprawdę nierecenzowanych, niespecjalnie promowanych albumach. I teraz dwa takie proponuję. Najpierw Maike Fosrome, Dunka, która nagrywa jako Broken Twin. Trudno uwierzyć, ale to jest 25-latka, debiut w barwach Anti Records. Dobra wytwórnia, dobre miejsce i znakomity współautor płyty, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Bo płyta jest produkowana zasadniczo przez Broken Twin, czyli przez samą Maike Fosrome, ale pomagał jej Ian Keppel, odpowiedzialny ostatnio za albumy Kate Bush, między innymi Tinder Sticks. I proszę zwrócić uwagę na to, jak śpiewa ta wokalistka, bo to jest oszczędne, surowe, takie lekko mrocznawe momentami śpiewanie. Tego dostajemy w ciągu roku mnóstwo, ale To jest głos, który w jakiś sposób się wyróżnia. A później Jolly Holland z płyty Wine Dark Sea, wydanej akurat przez tę samą wytwórnię, i to jest z kolei postać, która słabo ją do tej pory znałem. Okazuje się, że ona od 10 lat nagrywa regularnie płyty z taką mieszaniną folku, country, jazzu i bluesa. I pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy tej płyty nowej posłuchałem od początku do końca, ona jest ulubienicą Toma Waitsa, należałoby jeszcze dodać. No, Waits nagrywa dla tej samej wytwórni. Tak, dla tej samej wytwórni, także no, on ją sprowadził do swojej wytwórni, można powiedzieć, bo ją zarekomendował. To jest taka gotycka, trochę mroczna, albo trochę bardziej alternatywna też jednocześnie Nora Jones. I warto, być może to jest typ dla całkiem szerokiej publiczności. Dwie dziewczyny. Dwie panie, tak. Now that you're free, final face in the sky, balancing on the tide between day and night. Now that you're free, now that the stars are aligned, I hope you know. I hope you make up your mind. Oh, you're on your own. And the world is new. Infinite oceans of blue. easy, my pretty baby and me. What do you mean when you say life is so long? All I know is I'm coming home, mama. And mama is so, mama is so, here's a lady down so. Broken Twin i Rome z płyty May, a następnie Jolly Holland i prawie tytułowa piosenka z płyty Wine Dark Sea, prawie, bo to nazywa się Out on the Wine Dark Sea. To z takich zapomnianych, albo też niezauważonych, przynajmniej przeze mnie. Choć naprawdę rozglądałem się i recenzji było mało obu tych płyt. A przy okazji to możemy także zapytać Państwa, o czym my zapomnieliśmy, bo na pewno zapomnieliśmy o wielu pozycjach, które pojawiły się w roku 2014. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę w ciągu tych kilkunastu dni? Przez jakie płyty nie powinniśmy spokojnie spać? Bardzo proszę pisać. hch.polskieradio.pl to jest ten czas, kiedy możemy jeszcze nadrobić zaległości, a przy okazji także może w przyszłości zagrać te płyty Państwu. Kilka z takich potężniejszych form dużych utworów z improwizowanych, jazzowych, z ważnych płyt zeszłego roku w drugiej godzinie HCH dzisiaj, a teraz jeszcze dwie piosenki. Najpierw całkiem świeża, bo płyta w formacji The Drink, to jest londyńskie trio. Dobra nazwa. Ukazała się na początku grudnia. Dobra, ale też no, ten The Drink tak w wyszukiwarkach to nie jest najłatwiejsze słowo, bo trudno znaleźć... Kontekst muzyczny. Tak, kontekst muzyczny i jakiekolwiek informacje na temat tego zespołu, który jest młody, więc z drugiej strony, więc też tych informacji nie ma przesadnie dużo. Płyta nosi tytuł Company, a zespół tworzą Dave Stewart na basie, Daniel Fordham na perkusji i Dirbla, jeśli dobrze czytam, Dirbla Minogue, więc była Kylie Minogue, była Dani Minogue, teraz jest Dirbla Minogue, ale powiązania rodzinnego z tamtymi dwiema paniami Minogue raczej nie ma. To przy okazji przypomina mi się historia dotycząca ojca Joe Cockera. Ojca Joe Cockera? Tak, ale to później. Dobrze, proszę. To powiesz mi później. Myślałem, że... jakieś historia rodzinna z Jarvisem Cockerem na przykład. Tak, tak, właśnie dobry trop. Dobry trop? Tak. Dobrze, zaraz o tym pomówimy. Ojciec Jarvisa Cockera powiedział ponoć kiedyś w Australii, że jest bratem Joe Cockera i że w takim razie Jarvis Cocker jest spokrewniony z Joe Cockerem. No proszę. No dobrze, to ciąg dalszy historii. Zawsze ich traktowałem jak rodzinę. W końcu są z jednego kraju. Throwing Muses, Pixies i Deerhoff to są punkty odniesienia dla grupy The Drink. Utwory bardzo, bardzo ciekawe, charakterystyczne, bardzo przebojowe momentami, takie pełne dość takich przebojowych riffów. Posłuchamy piosenki Dead Ringers, a następnie, i tutaj się bije w pierś, głośno, żeby było słychać, wiosną ukazała się płyta kanadyjskiej formacji Timber Timber, płyta zatytułowana Hot Dreams i za chwilę pewnie o niej usłyszymy, bo ona jest nominowana do Polaris Music Prize, najważniejsza nagroda w Kanadzie. Ostatnio z przed nosa zebrali tej grupie nagrodę Arcade Fire. Także grupa jest wysoko notowana w Kanadzie i to jest bodaj czwarta płyta tej formacji. Natomiast ten album ma już całkiem niezłe notowania również w Europie, jak na taką mieszankę folku, bluesa, alternatywnego rocka. I jeszcze w dodatku z Colinem Stetsonem gościnnie w kilku utworach. W tym, który wybrałem, The Grand Canyon, też jest Colin Stetson. Lean low. dogs somewhere over Blackfoot Reserve, high above Drumheller. Sky hostess starts to serve cloud shadows on the mountain, and our shadow on the mountainside. After Salt Lake City, I have time to close my eyes before Grand Canyon swallows us as we move south. I pray the Grand Canyon take our plane inside its mouth. These songs, the serious lines, under palms ethereal, in Hollywood's mysterious wild. These are coarse imaginings where cannibal inspectors thrive on delirious ramblings, now in real and troubling times. In the warm confusion of the looming foliage outside, the motel room obscura, a divining by Venetian blinds. Timber z Kanady, The Grand Canyon, i teraz mi się dopiero to skojarzyło z Bright Eyes, z takim lekko może pogłębionym głosem, trochę inny timbr głosu, tak a propos nazwy tej formacji, niż Conora Obersta. A wcześniej słuchaliśmy londyńskiej formacji The Drink z płyty Company. Za 5 minut pierwsza, to jest ostatnie wydanie HCH w roku 2014, przez to wydanie historyczne, i ja mam płytę, która trafiła do moich rąk zupełnie niedawno, to przy okazji krótkiej wizyty w Brukseli. Płyta absolutnie fantastyczna i myślę, że ten album mogłaby wydać nasza ulubiona wytwórnia, czyli Soul Jazz, która szpera w archiwach i wydaje fantastyczne kompilacje z przeszłości. pokazując rzeczy zupełnie zapomniane, mało znane, zestawiając, komentując. No, to jest podobny typ opowiadania o muzyce. Całość nosi tytuł Funky Chicken, ale przyznaję, że trafiłem na recenzję tej płyty w Wajerze. Nie wiem, czy to był ostatni numer, czy przedostatni, ale zupełnie o tym zapomniałem. No ale, że Bruksela to Bruksela, to jest muzyka belgijska, to od razu w pierwszym lepszym sklepie ta płyta znajdowała się absolutnie na głównym miejscu. I jest to strzał w dziesiątkę. Taneczna muzyka, która powstawała w latach 70. w Belgii. Wszystko to nie tylko świetnie opisane, ale do każdego utworu dodana reprodukcja oryginalnej okładki płytowej. Czy to był winyl duży, czy to była płyta 45-obrotowa, czy to były małe single. Do tego krótkie opisy i całe historie zespołów w większości